خورای چې سمرم داږي هغه سره ادا کوي سات ویوتونه زکات اور کوي دوی زکاتونه چې کوم کسانو باندې زکاتونه لازم دي نو که زکات نه مراد هغه عام زکات شو اذن دي یا ته مراد نفس صدقات دي زکات په مال کې اواز زکات نه بلکې صدقات په استاره دي په استاره په دین کې دا نفقین دروازه شته کنه ته زکات نه دي چې بس زکات ورته نه دي نور حقوق نشته وهم بلا اخرت اور دا کسان خاص با اخرت هم یقینون یقین کون دی اخرت باندې دی مستقل یقین دی اخرت باندې یقین اعمال نه پته لګی چې د دې انسان په اخرت باندې یقین شته او نشتا اعمال څنګه کوي ستاسو اعمال په فیصله پتا مرته دی دا اعمال دي داسې چې زیات فکر درته داږي اولائک الله تعالی دې محسنان له بشارت ورکړي مؤمنان دا اولائک دا کسان چې دا مخکې بیان شو چې هغه د عبادت کوي ورا عبادت بدنی عبادت مالی یو یو بیان شو موږ د عبادت بدنیونو زکات د عبادت مالیونو نو ګویا عبادت بدنی او مالی ټول دې کوي دا کسان اعلی حدن کوي او عظیم شان هدایت دې نه رب دې هند طرف طرف پرنا دې طرف رب دې دی دې طرف دې طرف دې کوي عظیم شان هدایت باندې دې اولای قوم دې هون اور دا کسان هم کامیاب دي کامل کامیاب هم دا کسان دي فلاح دې کیږي کامل کامیاب دی کامل کامیاب هم دا کسان دي چې هغه عبادت مالی او عبادت بدنی ډول اجازه ده دا خود محسنان صفات الله تعالی بیان کو اور اس دا غی جی کم زید دی قران سر مقابله کوي ومن الناس اور بعض خلقنا من ها غسوب دی یشتری چې فقوی دی له الحدیث دی فائدی خبری دی فائدی خبری دی فقوی او یا اخری دی سامان د چا د دکان تکو له الحدیث نه مراد د غنا د سرو سامان نه حرام پکې کا مو یشتری چې سوکا کلی سشی اخلی له الحدیث صحابه کرام ته غیر صحابه کرام والله وی مراد دینا د سروت هغه سامانو سروت سامان په تیرانه ټول کنا تی ټیو شریف هم پکې راغی دا نور بلاګان هم پکې راغلی ورکه پیسې پته دی لګی ښا نظر بن حارثو چې دی بلاړ دو دنه دې په پیسو باندې واغستی مکه مکرمه ته دی راوستی مجلس به قائم کو چراشه مانند فارس او غفلانی زینا دنه راوستی او دا غی آوازونه دا سیدی و دا غی گڑا دا سیدی نصیب مجلس پی جور دو اغبا پکی گڑی دلی و دا کلی علاقی اشعار بیوی و دا خلقو تناستو اغبا سجل کاؤ دا غی سرودگری دمی روز دلی لاغوال حدیث دا غو دی اوس چی فل را هم سیزونه دی چا دی سامان دا سرود دی سو که اخلی زان خپل بنا دا چی چا کردی خرستی کی آغا پیسی دی پا خپل زان باندیو لگی عرصی جو عرص رکی دی دی خپل مال لی بازی کسانو ایرگزی اس ماتو ما مال لی ماتو ما عرص رکی لدی کدو ما خود نو دلتا مراد دی شران اغسطل شو او لہو الحدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ او نور صحابہ اکرام قسم سر ہوئی چی دینا مراد اغا تامان دا غنا لدی تپو مپو سرو دنو لدولکی ملکی باجی ما جیشوی اوس خو پر سیدا نوري بلاګانه خدای چا کنه ټول په ګلاسه ته وي اوس خو په کې خدای خو چې نوري بلاګانه راوته اخ نه پته دی دا څنګه سره پارا دی دی او ګل دی دا پارا چوالې خلق عن سبيل الله دې دار دا الله نه تاسو نه تاسو دا څنګه چې دا سامان دې چا دې دا د ګانو بجانو دې دې ټول مقصد صرف او صرف دا دی چې خلق دا الله دې نه بس به په کې را دي دا دومره لوی دا کنجرخانه په کورونو کې د دې د پاره یې کړی ټول کنجرخانه ګرځېدلې چې خلک د الله د دینه فرق به دین شي کنه فرق به دین شي نه ورو مونږ نه په وخت نه تلاوتونه شته نه ذکرونه شته او هغه چې کنه هغه تر پکو مپکو ته دوی ناس وي او نور خلک هم ورسره سکی دعوت نور له ورګي نو خیال دې سره نظر به حارث دغه چل کو او من کافرانو شیطانانو مونږ ته دا چل کولې دي چ په دې طریقې سره داخله کټا شوې چې ملایان کرتي وي باندې ملا کرتي وي دلیل د جواز نه دی چې ملا صاحب کرتي مشته دی داتي دی جائز دی ملا صاحب کرتي ګنا ځان لا خبره ده خو څه د پاره جی یشتری اخلی دا بلاګا لا ول حدیث سره پاره دی دل کوم سامان چې هغه سامان د لوګو وغیرہ چې سبب د کفر د انسان ګرځي دا سی سامانو نا فرسول جائز نا لحو الحدیث کے لئے بس گول ایس دیر پکے دا سی سامانو نا فرسی یاران پر دکانے نا قطع نا لیو دل اللہ عن سبیل اللہ نیو گرد تسوام چکم سی جنا فرسو ہے دم مخرسو کې څوک نه واخه باز کسان دا غانه باندې خرڅي جهاز برغان د ځانې دی دا څه پتر راځي اسوک یې څوک څوک یو د کسې کوم نه بغیر علم به دلیل بغیر د دلیل نه سره هیڅ دلیل نشته نجار خلق کړي ويتخذها او ګرځوي دی لره هوځو او ټوکې تکالي نجار دې سره ټوکې تکالي کوي خدای کدا کسان له ما عذاب موهین دی لپاره عذاب پکون کړي ټوکې تکالي دا سجنه کوي قران سره ټوکې کوي حدیث سره ټوکې کوي فقه سره ټوکې کوي دے سرا ٹوکی تے دے سرا ٹوکی فلانے کتاب میں شفاڑ زل ڈزولے فاڑ زل ڈزولے دے فقہی کتابوں کا چکم مستند کتابوں ہی کیا غفر دیار لسکالہ کے صاحب ہدائی دا سے حالت کی لکلے دے چی دیار لسکالہ مسلسل دا غر ہو جوا چکل خادم بولا تو عام راڑ غرما غتا بے وکزا غد طالبان تا حوالت چاہتا تا نواب مسلسل دیار لسکالہ محنت تا غیر شوئے دے اور جاوی مادزول یاد ساته دا ټول دین سره مسخري دي دا دین سره دوکي دي خندنې دي وشتي دي خدای کتا کسان له هم عذاب موهین دي دا پر عذاب پکون کې دي هو ذات الله عليه کله چې لسته شي په دې باندې آیاتنا زمون آیاتنا په دې باندې لسته شي ولا واپس شي مستكبر په دې حال کې چې ته تکبر کوون کې وي دا غیر تدبر نه دا غیر فکر نه دا غایته نو کې تدبر نه کوي پای کې فکر نه کوي دا غیر احکام ته نه ګوري دا غیر الفاظ ته نه ګوري بس خامخا دی واپس فعلم يسمعها گویا د سرا د غایت نه دا ورې دي نه دي دا سي ځان وګړي چې گویا دا مان دی ورې دي نه دي دا سي وی چې دا الله تعالی احکام ووري خو بیا هم دا سي کی چې دا احکام ما اورې دي نه دي دا غیر خلاف ورزي کوي فعلم فی اذنه گویا په غوږونو ده کې وقر آدرون والیکن والده دا سزان سکی نا غرض کی چه تبداو ادا صلی اولی نا منگ تو بعد نقصانات دا سیوی چه قرآن دا نقصانات زمان بیانی نمنگ اخفل زانن نا کانکو لاندکو دا سزا چه گویا منگا نورو منگا دا بلکل دی مرتبه کی یون خوا فبشر ہو خطرناک خبر دا اللہ وی زیر و لور کا خندنے ورسر کی بی عذاب علیم فعذاب کرنا سر اللہ وی داسی کسانو دا چه زمایتو نووری و پاقی باندی دیسنے کئی داغی مقابلہ کئی اغیت شاگی اوری دلے پشاند اللہ وی دلو گرزی اللہ تعالی وی دا دیرہ خطرناک خبر دا سر دا علم جی بیدا سکے کتا سو علکہ را چه قرآن مور ہے زکت علم برا چی بیادا گناہ نہیں بولے دا دو گناہی قرآن مور علکہ دیرہ علکہ را خبر آورا مطا پوس مطا خبر شی بیادا گناہ کولے نیشی نہ دا نہ خبر دل بچیاں نو خبر ہے کہ قیامت پر کا سے جو بل پتہ نہ ملائکے تو جو کے پاس ہے جہل کا احرار جو حضور نے پاس سبال ما او کا سبال اللہ کا دا حضور کو دین کے خدا کا خبر نہ حال تب ملائکوں تو یہ جو کے تلاش کے داغ دل پر جان دار نے چکی دی کے پاس ور کا ایمان کہ دول دانش کا کو تاس اخر چا دا غد نہیں سے لیے کتا بڑا مکوئی بولا جا دی او بیان تاس را مسائل شرعیہ دا ہوئی نا ندا په دې لږ دا وی الکه مورا مورا بیا په ګناه نشو کوله مورا ندا مورا دې نه په دې دې برابر دي قبر ته وکټه کیږي کنه دا خو دا هغه کسانو ها چې د قران مقابله کوي د شیطان د چي دي ما دا د جنا په خنزیر د بیابان غوړه دي دا خو دا غي خبره راځي او سکون کسان هغه قران سره دینه کوي احکام باندې عمل کوي دا الله درزاد او پارش کورس ان الذين قدوا صراط كسان امنوا ايمان ورده دغه معال الله بیان او عمل صالحات اعمال صالحات دا سماد عمل صالح لند ترجمه کړی دا عمل صالح هغه عمل ته چې سنت طریقے سره دا الله تبارک وتعالى درزاد پاره یو انسان کی د دپ کی دنیوی غرض هي سم نیوی دنیوی اغراض سری دا کار کوم چې خلق ما یا دی خلق کو مشهور شم زیاته زیاته دا سیدا سیدا یا د دنیوی څه फायदा دا اعمال دا اللہ دا پارا لهم دا دی کسان دا پارا جنات النعیم اضافت بیانی دی حاق جنت نا دی جاغتی دی عیش وار جنت دی نعیم دنیا مطن نا دی اضافت بیانی مانا دار چا مضاف آئین مضاف ہن لے آئین دی دا پارا جنت دی جنت پا خبرہ دا کنے کہ عیش دی عیش مزیر چرچی دی پا دی بھئی عرص دی قباد مزید آسی بھی کیا سو رضی بیا جسنو رکینا قالو دینا کیا ما کسینا فیها ابدا همیشه به دوی په دې کې پاتې کیږي بیا بیا جنت ته چکم سړې تلې دې هغه کیسته نه شي بس جنت کې پروت دی وعد الله حق وعده کړی دا الله تعالی وعده حق دا الله تعالی حق وعده دا الله چې کوم وعده کړی دی هغه څنګه دې د پاره به عيشي مزید وهو العزيز ورضا الله تبارك وتعالى ضرور دے په احلال د دشمنانو الله تبارك وتعالى طاقت لري چې خپل دشمنانو مخالفین حالات کی الحسین حکمتونو والا دی خلق السماوات دلائل عقلی بیانی دی تعظیم توحید باندې خلق السماوات پیدا کړی الله تعالی اسمانونو د غیر عمدن بغیر مستمنا پرونه حاج چې ویني دا غره خپل ویني وګوره چې دستنشتا اصنا تاسو دا غږ کې بل کوم کې بل وو څه په هغه د فازې له ځینې نه خانه کې بل مې بل نشته اسمان د سپینې نشته که تاسو تاسو کوم چې دلته کاندې په بار باندې کې ځتا وال قافله راځي چې دی الله تعالی په دې مت باندې راواس یا محکم مضبوط غرونه یو غر ته وګوره دا بازار کې یو غن د قرنګ لري دومره غن تلې ده کومې دنیا نه مخلوق څخه خطر اخلاص هول شي دا د خدای مخلوق دی په دې دنیا دې په خدي لا باندې کې چې خدای شته کې ډېر هم د خدای اخلاص دی اغه دې غوونه کولا پرې کله اجنه تاسو راړای کنه نو په څو ساده کې راړای راځه وال قضا څخه خط خوند اجبر استا څخه خط کې وال قافله دې اچول دې الله تبارک وتعالى په دې مکه باندې راوا سیا مضبوط کلا خط خط غرونا سره پارا انت امید دې کوم دې لپاره چې راز مکه پتا سو نه لګي راړای کیږي راز مکه چوبو د پاسا دا چلے شو او څه دا دې دې کیږي نو په کار کوش تا خو نو له خدا دې دې ادا دې خدا خیر چې فری نو ځم نو په کار څنګه یا واخلا په شامت دې ځان د پوهې ته زره بس کړه نو غرض دا دی چې ګوره دې باندې بیا نه دا دي کې دا نه انسان د دینه سکارا غسته شه الله تبارک وتعالى دې باندې وکړه دی وحال سبب فزې باندې کونه دې خمې کونه دې غونو زما ته باندې غاب غرض نه دې تختاري و بس فيها پیدا کړې دې الله تبارک وتعالى په دې زما کې من کل دابا هر زنده سر چې پاهي کړو دې لا شه ګوره او بو تیم ګوره پوجا هم ګوره استاد نفع والا سيزونه دي که ظاهرا تا ته ضرر کاری کو پای کې ستانه نه پدا پای کې ستانه فشتا الله تعالی خالق شه دا ټول کائنات کې جدا سری زند سر سيزونه ګرځي و انزلنا من السماء الماء ورو من غا من السماء د وریا جنا مانو دې وریا جنا بو ورو فعمتنا فيها بیا زرغون کو منغا پر سکی په دې مکه کې په سبب دې وبو سرا من كل زوج کریم هر قسم ګوټه خیسرا خیستا خیستا بودی تاس او گورا دی گلان تاو گورا دی اون تاو گورا دی پشنون تاو گورا کل دی زندار یا دی زراعات والا نتا بوزی دی ملایانی نمتا ملایانی دی تا بوزی دا فضل سنگ نا دل سا قطع دی نلغم تا چکم کتا دی اگر کار کون کی تا بوز دی نوکے دی دا فضل سنگ دی کنا خیستا خیستا قا دا بوٹی دیر خیست دی اوز اللہ تعالی وی جا قدا سیزم خما پیدا کری دی تاس ام زال خدای اندی سلی دی هذا خلق الله دا خو پیدا وقت الله تعالی دے دا الله تعالی پیدا کړی دا څه بیان کو دا اسمانو ندی دا اسمکه دی دا غرو ندی دا بوتی دی دا وګړي دا خو الله وکړ فارونی نراشه کنو خیرات مازا خلق الذین سش پیدا کړی دے هغه بوتانو من دونی هی چې سوا دا الله تعالی نه یو خو پر دا تاسو چې نور غیر الله ته پسې دا باندې راته دا خاصه کا پرای بل تکا ته برکه ولې خو ہے چې دې سش پیدا کړی سی پیدا کړی نشتا بلی ظالمون بلکہ دا ظالمان خلق تھی تو لال مبین و گمراہ کر کارا غلطی دا نب اصلی دلیل کو شی با نشتان نکلیشتا بیا ما غا طرف کروان دی اللہ الف لام میم اللہ علم نے فمانا دی کلمات و تلک آیات الکتاب دا سورۃ دا اس کم بیان دی آیتنا دا قرآن مجید دی الحکیم چی دا حکمتن ندد دی حکمتن والا دی دا حکیم مانا مختم دی خلم مضبوط دی اکلت دی او سوچ او تزان دې کې نه هغه په دې سره کې نه تا محفوظ دي قران خپل محفوظ دي چې کوم کسان دې سره ځان لګې نه هغه محفوظ دي هر یو حکم چې کوم کنه والے او دا قران مجید هدایت ته پاد مؤمنانو دې او رحمت او رحمت مؤمنانو لپاره دې ټول د پاره هدایت رحمت دې او فائدہ دې نبی الذين دا محسنین او مؤمنان هغه کسان دي او تیم او صلاتا چې پابندای سره مونږ نه کوي چې کوم دمو حقوق دې دا ټول رعایت دې ويؤتون الزكاة ورتوي زكاتنا وهم بالآخرة أو ذي بآخرة هم يوقنون دي يقين كون كيوي يعني دي أعمال فالصواب بانه دي يقين دي وهم بالآخرة هم بصواب حاف الآخرة كدا كم أعمال دي يوقنون دي أعمال صوابنا فآخرة كي الله تعالى ورتوي فدي دي يقين دي هر يو عمل كي كنا قولا مؤمن كي يو عمل كي داغي كم صواب دي يقين كي الله تعالى بآخرة كما لغا صواب راتوي دا کله مراد شو خیر کوئی دی په دام نه شي چې مراد دلته کې اگر ثوابونه چې اخرت کې کم ملایوي دي کاوی دي پخته یقین دي بالکل مضبوط عقیده اولائی کا دا کسان چدا عبادات مادی و بدنی کے اوپا آخرت دو یقین دے علا حدن من رب ہندی پا عظیم و شان ہدایت کی دے طرف در افقلنا دخل رب طرف نبی پا عظیم و شان ہدایت کی اولائی کا عمی مفیحون اور دا کسان ہم دی کامیاب دی دی کامیاب دی کاملہ کامیابی ہم دی کسان اگر پارے گا حسر راہ ہے فدیتا سنت ہوئی اولائی کا دا مارے خدا مفیحون مارے خدا نیس کے زمین فصل لے تاکون دا حسر بپارے خدا زمین فلک بپارے خیر فالے گا ومن الناس بعض خلقنا منع غزوکتی یشتری چه اقلی لحو الحدیث سامانو مدغنا یا یشتری دوی خطوی لحو الحدیث بے فیدی خبر بے فیدی خبر کتا سمع لو برا لکھا چاہی کر دنیا دا آخرت کر گئی کم لوگو کچھ دو دنیا خیدے گی ورزش دے تندوسی جا یا دی منزون و مطالعگان دو پارا لکا طالبان بعض وقت دا سے لوگی کئی چاہی دو پارا چھو دی جا بدنوں کے لوگوں کا طاقت شی پیدا نہ هغه یوازې جایز نه بلکې په هغه کې ثواب هم شته ځکه نه ملامار دنیات مسله ده خو په شرط دې باندې چې هغه لوبو کې هغه کارونه او هغه طریقې نه وي چې کوم دا غیر مصب خلک دغه طریقې اختیاروي هغې نه به ځان بچ کوي اسنه چې د هغوی په شان مشابهت وي او چغې سوري او دا لهجې باندې پوهېږي نور مې درته تفسیر وکړو چې د فائدې کومې خبرې وي د فائدې کومې خبرې وي کوم جایز وي کوم ناجایز وي او دا نور څیزونه په کټول لالکه چې مراد په دې سره څه شی دی غنا د مزامیر دي حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چیزا اللہ تعالیٰ دے جو خبر دکار را رہے گلے جو خبر پر کتاب ہے انکلے گا چیزا دا آلات اللہ علیہ دا مات کر یعنی چی کورن کتا دا مات مات مات لیو دل آن سبیل اللہ دیل پارا چواری دا سڑے پا دی گمراہو سرا خلق دلار دا اللہ دا دین نا دا سیزن اکی فرمون ورکو لگی او دا نور بلاغان بزارکان و دلاشی کین منزنه کیږي نور کارونه کیږي سبقونه کې نفات شي چا باندې سوږي او سو خدا سي لو قران کې خدای دې رحم وکړي دا کسان دي دا خطرناک خلک دي بغیر علم بغیر د حجت او د دلیل نه ويتخذها غرغي دي لرا خزوا پټو کو سره ويتخذها خزوا دا ټو کو سره ټو کو ور سره کې ټو کې الک خند نه ور سره کې اولای کدا کسان چې دي لهم دې لپاره عذاب مهین عذاب پکون کې دي دی بابا عذاب الله سپکوي مؤمن کې چرته دوزخ ته لاشي ناغه د سپکوالي د پاره نه خو پاتې کنه دا په دې وخت په نوښته دی چې جنت سره وي وای زای تعالی او تعالی علی کله ټول سې شپه د باندې آیاتونه آیاتونه زمون ما ته ښکاری نه کوي دا چې څو هغه دې کې پاتې نه کوي تر نه نظر نه وره ولا مستجرن دې په شاشي او په دې حال کې چې دې تکبر کوي انسان دوی ګنې چانا تکبر دا دې کې څه کوي دا په ګورو دا مطالعه په دې هی په دنه وګورو اغه نور پاتې کې ماته دي اغه د نور خلکو ژبا اغه په ژوند کې نه دي اغه په سمون نه وي او دې کې تدبر نه کوي تاسو وګورئ پی ایچ ڈی کړی دی لکه قرآن ته پوسټ کوي دا ته ودا دي ان ای دی دی دا بی ای دی دی دا نه خاص او هم دا دې څه کو نه ولا ته پوسټ کوي چې قرآن هم در لسم در دې کې نه خاص کړو کنه په شانت کې اغه نه خاص دی دا نه دې دا پلان لکه نه تاسو کې خدای شته څه کوي په کایان دې نه خبر دي او چې وخت راشي نو سره مستد الله دې دې قال لم يسمع احد ايات من دي اوري دي دا نه دي دي مال کا مخارج نه مخارج نه نا او مطلب دا چې قران خو ورزه وای کنه هغه زده کا شابه دشمن ارس جو ور سره کوي قران شق قران خو زده کوي قران په زید دي څنګه ځه کنه دا ان ته څه بنا نه دانه چې ما دې ګل کوي څه نه دي نه دي بس بچي لا ټیوشن نه پته وي قران په خو ټیوشن څه نه کا دا پته نه نور څه ځل کوي قال لم يسمع احد ګویا دنی دی اوفاد په چرایش نه لري یوه دي کار ما هم به دوی ورته خو کنه ما په تان کنه اسکل انا کدا ځان او کوم پراته ستاره دي چې پر موږ نه ځم پات قال لم يسمع احد ګویا بدا اوري دي نه جاي کنا کان فی زنه هی وقرا ګویا په وګونو د دې کډرن والے دي کول دي کول هغه کو په دې باندې شي فبشر هنا الله تعالی بدا وګونو له کلا او فبشر زیر اور کبي ته آزاد نه دي ته وګونو ته شي فازاد بدا ان الذين امنوا وكفروا كسان ایمان راوړل او عمل صالحات اعمال صالحې کړې لهم جنات النعیم دې لپاره هغه جنتونه د عیش عیش معاش په جنتونه عیش معاش پال پکې خالدین فی عاد جهنم شی په ګال ته بصول ګار خیس په مینو زکار بنی خو خروز کا وعد الله حق وعد الله تعالی رښتینی دا وو ګل عزیز دا الله تعالی ضرور دې دشمنانو الحکیم حکمت والا دې خلق السماوات پیدا کری دی اللہ تعالیٰ دا اسمان نبی غیر عمدن بغیر دستن نا کراؤنا حاجی تاسیوی نے وعال قافل آرکی لی دی بزمت باندی رواسی مضبوط کر اور دمید بکم چو انڑا کئی تاسل را وبس سفی آ پیدا کری دی اللہ تعالیٰ پر ازمکتی من کل دابتن ہر قسم زندہ سر گورا جاتا اللہ ای مخلوق ته غره نو او ته حرام دریان بشي کتابو وانزل الله من السماء ورو من اسمان نه نه وری کنه ما نو په پامت نه دیارا غرونو په دزمه کې من کل زوج هر قسم بوته کریم پیسدا هاذا خلق الله دا چې ذکر شو دا پیدا کړ الله تعالی دې فارون یو هي تاسو ما ته ماذا خلق الذين من الذي خلق الذين سشری چې پیدا کړل یا تاسو من دوني هي چې سوا د الله نه دي سوا د الله نه چې کوم دي تاسو په نسبت وته غي څه پیدا کړی بلې ظالمونه بلکې ظالمان خلق دي ولاله مبین په گمراه کار دي ایفان بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اعطينا لقمان الحكمه ان يشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم پرندا مسلا تفصیلا بیان کو کی پدې صورت کې دیو حبشی مسکین غلام ته مجاهدی بیان دے چې هغه صرف او صرف مهنت او کوشش د دین لپاره کړو او د دین مخ کې سوره روم کې ددا سے دو کسانو دو مجاہدے بیانو چی اغا صرف اور صرف دو دنیا دا پارا جاوی محنتنو چی اغا شاہان دروم او دو فارسو پر ان تاسو داہن ریلو چی پدی صورت کی دا اللہ تبارک و تعالیٰ کو احجانیت باندے بیان دو دلائلو دے ددین اولان دے رکو کی بطلان ده شرکوش کی شرکی او باطل شیره او غیبان ده دلائل عقلی بیان شو اوز دلتا دلائل نقلی او بطلان ده شرک بانده چه دا شرک اور کفر دا اللہ صرف ازاد سے فاتح کے سوک شریف گردور دا باطل نے سنابود دی او غیبان ده یو دلیل نقلی بیانه دا حضرت لقمان سے نسیتنا معلومه ده چې واحد ابن منبه رحمت الله علیه وی چې ما په خپل د دوت نسیتونو او د حکمتونو لزره بابونه کتلی پلان دا زوله ده چې سمرا حکیمانا خبرې بدوی کولې او څنګه نسیتونه بدوی کول دا په حقیقت کې یو حبشي غلام قزنا مندرو خیستهونو شوند هم دا غټ غټ وی او تیبت دا اکثر چو دیوی و اللہ تبارک و تعالی ورسر خصوصی احسان کرو یو موقع دا سرالا یو صحابی حالت بیانی کی یو تن دا مسلی دا تقوز دا پاردالو لیکن حقا درن نا تور خیستنو ناول ورطا دی صحابیوی چی گورا یادو ساته تا تا اللہ تعالی کم شکل در کرده دی خلق تا سر پجموز کئی ندا پجموز غلطی دی دا سرنگ والا دری کسان اللہ تبارک و تعالیٰ پنیز بانے دیر لئے پسندی دے لی یوی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ور تیاد کر یوی حضرت عمر سے بھی غلام دے غور تیاد کر او یوی وقت دا لقمان یاد کر حضرت لقمان سے زمان دے جمہور دا مسلک تے چھ دے پیغمبر نو لقمان سے پیغمبر نرے گریادو ساتے فدے باندے دے جمہور علماء ہم دغا اتفاق اور نظریہ دا زان دا خبر دا چې الله تعالی ورسره ډیر زیات احسان کړی دی لوی مرتبه او ورګړي دا هغه دې مرتبه نه زان دا خبر دا یعنی دا مرتبه دې والي زان دا خبر دا او نبوت او پیغمبري زان دا خبر دا اگر چې بازو نسبت پیغمبري کړی دی دا لکه اکرامه دا حضرت عبد الله بن عباس شاگرد رضی الله تعالی عنہما لیکن د جمهور نظریات اسما بیان کړه چې دې پیغمبر نبی نو البتہ لوی سڑے دے لوی ولی اللہ دے اللہ ورسر لیر احسان کرے دے سر پاس یعنی زرکالا اللہ دل عمر ورکرو دے پا بنی اسرائیل کے قاضی اور مفتیو دا خلقو فیصلے بدکولی او فتوی بہم دورکولی ان کی حیثیت وارنو دا حضرت داود علیہ السلام زمانہ دا مندی دا اور دا حقو ہم شاگرد پاتے شوے دے کله چې الله تبارک وتعالى د حضرت داوود علیه السلام پر سر باندې د نبوت تاج کې خو دا راغ پیغمبر شو نو د اعلان کوي چې بس اوس په زمانه تاسو د مسلو ته پوس نه کوي او نه به واپس مقدمه راولې کله چې پیغمبر د خدای موجودی بل چا کدا حق نشتا چې هغه قضا یا فتوی ورکی اوس یې څوک مرزای نو د حضرت داوود علیه السلام نه تاسو نه کوي نو غرض نه دا دی چې د بنی اسرائیل یو لوی قاضی وو او د حضرت ایوب علیه السلام یا خریه دی یا د هغه د ماسی زوی دی دا لقمان صاحب د حضرت ایوب علیه السلام دا غی یا خریه دی د خور زوی دی او یا کم از کم د هغه د ماسی زوی دی خپل نسب د ماسی زامن دی یعنی غونه دی خو الله تعالی دوی ته دومره عمر دراز ورکړو چې د حضرت داوود علیه السلام هغه زمانه ته الله تعالی دی را رسول او وہ قاضی د قسم کی تاسو سماوی مفتی د بنی اسرائیل اور د ګڼ انبیاء شاګردون پاتې شوی دی او خاص کر د حضرت داوود علیه السلام لیکن نبی دینه د نصیحتونه کړی دی قران دا هغه نصیحتونه نن را نقل کړي چې د څنګه نصیحتونه کو تاسو سماوی چې د الله تعالی د حکمت ور کړو یا سړی یو تن راغی د کنه تاسو کوي چې تا هغه کس نه چې ما او تابا په فلانی فلانی ځنګلو کې بيزي سرولې تا هغه کس نه چې ما او تا هغه د بيزي سرولې هغه ورته وایي چې بالکل زه هم هغه ما او تابا فلانی ځنګلو او صحراګانو کې بيزي کړي سرولې یو بیا تا ته دا په کم ځای نه رااله دا مقام تا ته څه حاصل شو چې د لری لری د خلک راضي او استاد حکمت خبرې وري مجلس کې بعد لری لری نه کسان راتل او دا حکیمانه خبرې به دي او ریدلې یا خاطر خبره ټیکتا الله تعالی ما سره احسان کړی دی ستا کوم داسې اعمال دي کوم اعمال دي ستا چې دا دي د وجه الله تعالی تاسو سره داسې خصوصي احسان کړی دی دو خبره هغه ورته یاد کړی دي یوه دا دي چې ما همیشه رښتیا ویلې دي دروغ مان نه دي بس دا هغه دا برکت ته چې نن الله تعالی دا مقام مرتبه ما ترا کړی دا او دا د حکمت خبرې زماده خپل نه وزي او زمو دا خبره دا چې ما عبس گفتگو نه وکړي بې فائدې خبرې مانی دي نصیب چې دا دوا اعمال یو انسان کوي چې چر دې دروغ نه وای دې رښتینی یاد ساته الله تعالی با د حکمت دا چینی د دزونه جاری کی او زمو دا خبره دا چې دې سکه لا یعنی بې فائدې خبرې نه کوي نن سبا مونږ کې دا بیماری دې رښیوی دا اې څه فائدہ به یو خبره کې نیوي او مونږ ورپسې شو فضول گفتگو فضول خبرې دا نن زمونږ استادو د جن یو حصہ ګرځیدلې ده حالانکه ګور یاد ساتي بلا ضرورت او بې فائدې خبرې دا د انسان لپاره نقصانی دي په دې خبرو کې به الله علم چې زمونږ د خپل نفس سوزي حضور صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې ارشاد صاحب او ته وکړو چې دا څومره کسان چې دي دا جهنم ته او غرزيږي نو دا د خپل جبو د لاسه غرزيږي دي جبو لو